الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tulielezea wiki iliyopita jawabu la Sheikh Al-Albani rahimahullah alivyoirudi shubha ya sita inayosema kwamba ile kuzuiwa kuswali katika makaburi ilikuwa ni kwa sababu yenyewe ni kuogopea kufitinika na wale waliozikwa, na wanasema sababu hiyo imeshaondoka. Kwa vile sababu hiyo haipo, kwa hiyo itakuwa inaruhusiwa kuswali juu ya makaburi. Lakini Sheikh Al-Albani rahimahullah mwanzo wa kuijibu shubha hii anasema la a'lamu ahadan min al-ulama dhahaba ila al-qawl bi hadhihi shubha illa muallifa ihya'il qubur. Simjui yoyote katika maulama walioisema shubha hii isipokuwa muallif wa kitabu hicho Ihya'ul Qubur, kwani alishikana na shubha hii akaijalia ndio nguzo yake katika kuzirudi hadithi sahihi zilizotangulia, pia kurudi ittifaki ya umma juu ya jambo hilo. Kwa hiyo yeye anasema kwamba sababu hiyo ya ushirikina imeondoka, kwa hiyo sasa itajuzu kuswali juu ya makaburi. Tu katika kuelezea shubha hiyo, fayakulu al-Sheikh rahimahullah al-awwal wa amma za'amuhu anna li'illa tantafat birusukhi al-imani fi nufusi al-mu'minin ila akhirihi fahuwa za'amun batilun aydha wa bayanuhu min wujuh. Ama madai yake kwamba ile sababu imeondoka kwa sababu ya kuthibiti imani katika nafsi za Waislamu mpaka mwisho wake, haya ni madai batil pia. Wabayanuhu min wujuh na uwazi wake ni kwa njia nyingi. Al-awwal anna az-za'ma bunya ala aslin batil, hayo madai yake hayo yamejengewa juu ya msingi ambao ni batil. Wa huwa anna al-imana bi anna Allah huwa al-munfaridu bil khalq wal ijadi kafin fi tahqiq al-imani al-munji inda Allah tabaraka wa ta'ala wa laysa kadhalik. Anasema madai hayo yamejengewa juu ya msingi ambao ni batil, na msingi wenyewe ni kwamba kuamini kwamba Allah ndiye mwenye kupwekeka kwa kuumba, kwamba hii ndiyo inatosha katika kuthibitisha imani itakayomuokoa mtu kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Walaysa kadhalik, si hivyo. Fa inna hadha at-tauhida wa huwa al-ma'rufu 'inda al-ulama bi tauhid ar-rububiyyah kana yu'minu bihi al-mushrikun alladhina bu'itha ilayhim rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Tauhidi hii ambayo inajulikana kwa maulama kwamba ni tauhidi rububia, hii washirikina walikuwa wakiamini. Washirikina wale ambao walipelekewa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, wao walikuwa wakiamini hii tauhidi rububia, kuamini kwamba Allah ndiye mwenye kuumba, ndiye mwenye kutoa riziki, ndiye mwenye kufanya mambo ya waja wake. Hii tauhidi hii washirikina pia wanaiamini, hawaikanushi. Kama kala ta'ala wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah, ukiwauliza nani aliumba mbingu na ardhi wanasema ni Allah. Hii ndiyo tauhidi rububia. Kwa washirikina wale wa mwanzo pia hii walikuwa wakiamini. Wa ma'a dhalika falam yamfauhum hadha tawhidu shay'a. Pamoja na hivyo hii tauhidi hii haikuwanufaisha chochote. Liannahum kafaru bitauhidi aluluhiyya walibada, sababu wao walikanusha tauhidu aluluhiyya na ibada, ambayo hii ndio muhimu. Sasa hii kwa vile wameikanusha, wamebaki katika ushirikina wao na ukafiri wao. Wa ankaruhu ala nabii sallallahu alaihi wasallam ashadda liinkar, wakaikataa hii tauhidu aluluhiyya walibada, wakaikataa kwa mtume kukataa kukali. Biqaulihim fima hakahu Allahu anhum aja'ala al-alihata ilahan wahida, hivi huyu Muhammad anawafanya waungu wengi ni mola mmoja. Inna hadha la shay'un ujab, hili ni jambo la kushangaza. Kwa hiyo washirikina wale walikataa tauhidul uluhiyya wal ibada, walikataa kuamini kwamba Allah ndiye anastahiki kuabudiwa peke yake. Wakakataa hivyo, wakawa wanaendelea kuabudu masanamu yao. Kwa hiyo ile walioiamini ambayo ni tauhidur rububia haikuwafaa lolote. Kuamini kwamba Allah ndiye anayeumba, Allah ndiye anayetoa riziki, Allah ndiye anayehuisha, anayefisha, ile ni tauhidur rububia, kila mmoja anaiamini. Lakini muhimu ni hii tauhidul uluhiyya wal ibada, kuamini kwamba Allah ndiye mstahiki pekee wa kuabudiwa. Hii ndio walioikataa wale washirikina, wakawa wanaendelea kuabudu masanamu yao, wakabaki katika ushirikina wao. Wa min muktadhayati hadha at-tauhidi alladhi ankaruhu tarku al-istighatha wal-isti'anati bighairi Allah, katika mambo ambayo yanahukumia tauhidi hii walioikataa ni kuacha istighatha na isti'ana bighairi Allah, kutaka kuokolewa na asiye kwa Allah, kutaka msaada kwa asiye kwa Allah. Watarku duai, na kuacha kumuomba huyo asiye kwa Allah. Wadhabhi lighairi Allah, na kuchinja kwa asiye kwa Allah. Wa ghairi dhalika mimma huwa khasum billahi ta'ala min al-ibadat, na mengineyo katika ambayo yanamhusu Allah ta'ala peke yake katika ibada. Kwa hii ni katika muktadhayati hadha tawhid alladhi ankarahu al-mushrikun, tawhidu al-uluhiyya. Hii ni kwamba katika madhumuni yake ni kuacha kufanya isti'ana kwa asiye kwa Allah, kumuomba asiye kwa Allah, kuchinja kwa asiye kwa Allah. Yote haya ni masuala ya ibada, yanahitajika kufanyiwa Allah peke yake. Mtu akitaka kuokolewa amuombe Allah amuokoe na majanga alionayo, akitaka msaada asake msaada kwa Allah, akiomba amuombe Allah, akichinja mnyama achinje kwa ajili ya Allah. Zote hizi ni ibada ambazo anafanyiwa Allah peke yake. Faman ja'ala shay'an min dhalika lighairi Allah tabaraka wa ta'ala faqad ashraka bihi, mwenye kufanya lolote katika hayo kumfanyia asiye kwa Allah tabaraka wa ta'ala, hapo amemfanyia ushirikina. Lolote katika hizi ibada akimfanyia asiye kuwa Allah, tayari huyo ni mshirikina. Waja'ala lahu nidda, na amemfanyia Allah mshirika. Wa in shahida lahu bitawhidi rububia, hata akikiri ile tawhidi rububia, ile ya kwamba Allah ndiye mwenye kuumba, Allah ndiye mwenye kuruzuku, hata akikiri ile hii, kama anaikanusha bado hajakuwa katika Muislamu, hajakuwa Muislamu, anabaki katika ukafiri wake. Ndio wa in shahida lahu bitawhidi rububia, hata akikiri ile tawhidi rububia. Fal imanu almunji innama huwa aljamu baina tauhidi rububiyya wa tauhidi aluluhiyya wa ifradi llahi bidhalik. Imani inayomwokoa mtu ni kukusanya baina ya tauhidi rububia na tauhidi uluhia. Hii ndio imani ambayo itamuokoa mtu aliyenayo. Akiri tauhidi rububia, ile kwamba Allah ndiye mwenye kuumba, ndiye mwenye kutoa riziki, ndiye mwenye kufisha, ndiye mwenye kuhuisha. Halafu pia akiri tauhidi uluhia, kwamba Allah ndiye anayestahiki kuabudiwa peke yake, la sharika la. Hii ndiyo imani ambayo itamuokoa mtu na adhabu. Wa ifradi Allahi bidhalika, kumpwekesha Allah kwa hilo la kumuabudu. Wahadha mufassalun fi ghairi hadha almawdhi, jambo hili limepambanuliwa na kubainishwa katika isiyo kuwa mahali hapa. Fa idha tabayyana hadha ta'lamu anna al-iman as-sahiha ghairu rasikhin fi nufusi kathirin min al-mu'minin bi tawhid ar-rububiyya. Asema ikikubainikia hilo utajua kwamba imani sahihi haikuthibiti katika nafsi za Waislamu wengi. Imani sahihi ghairu rasikhin fi nufusi kathirin min almu'minin, bado haijathibiti katika nafsi za Waislamu wengi. Bitauhidi rububia, walioamini tauhidi rububia peke yake. Wala uridu an ubida bilqari alkarim fi dharbi al-amthila, azima sitaki kumweka mbali msomaji mtukufu kwa kumpigia mifano mingi. Fahasbi huna an anqula ma dhakara al-muallifu alladhi nahnu fi sadadi ar-raddi alayhi, inanitosha mimi hapa kunukuu aliyoyataja mtungaji yule ambaye sisi tunamfanyia raddi. Fa innahu qala ba'da asturin min kalamihi sabiq, kwani yeye alisema baada ya mistari kadhaa katika maneno yake yaliyotangulia. Safha 21 wa 22, akasema wanarahum yani al-amma yahlifuna bil awliya, tunawaona watu wengi wanaapa kwa mawali. Tunawaona watu amma, watu ambao si wasomi, wanaapa kwa mawali. Baada ya kuapa, badala ya kuapa kwa Allah, waapa kwa mawali viapo vyao. Wayantikuna fi haqihim bima dhahiruhu al-kufru as-sarah, na wanatamka katika haki zao maneno ambayo dhahiri yake ni ukafiri wa wazi. Bal huwa al-kufru haqiqa bila raibin wala shaka, bali ni ukafiri wa hakika bila ya shaka. Fakathirun min jahalati al-awami bil maghrib yantiqu bima huwa kufrun sarah au surah fi haqqi maulana Abdul Qadir al-Jailani radiyallahu anhu. Anasema wengi katika watu wajinga wale ambao sio wasomi kule Maghrib Morocco, wanatamka maneno ya ukafiri wa wazi katika haki ya Maulana Abdul Qadir al-Jailani radiyallahu anhu. Wanatamka maneno ya ukafiri katika haki ya huyu, kumtukuza huyu Abdul Qadir al-Jailani, wanamtukuza mpaka wanasema maneno ya ukafiri wa wazi. Yaqul fa'indana bil maghrib man yaqulu 'anil qutb al akbar Maulana Abd al-Salam ibn Mishish radiyallahu anhu annahu alladhi khalaqa ad-din wa ad-dunya. Anasema kule Maghrib, kule kwetu Maghrib Morocco, kuna wanaomsema huyu al-Qutb al-Akbar, hii ni katika daraja za masufi, wanamuita Maulana Abd al-Salam Mishish radiyallahu anhu, wanasema huyu ndiye aliyeumba dini na dunia. Huyu ndiye aliyeumba dini na dunia. Wa minhum man qala, na kuna katika hao wajinga wanaosema walmataru nazilun bishidda, wakati mvua inashuka kwa wingi, wanasema ya Maulana Abdus Salam ultuf biibadika, e Maulana Abdus Salam wahurumie waja wako, yani ipunguze hii mvua. Fahadha kufrun, huu ni ukafiri wazi wazi. anayeombwa apunguze mvua ni Allah mwenye kuteremsha mvua, si kiumbe. Ikiwa ya mvua inashuka kwa wingi, kuna dua ya mtume inayosema Allahumma hawa alaina wala alaina, ee Mola wetu iteremshe mvua kando kando yetu, usituteremshie juu yetu. Sasa hao wanamuomba huyo Abdusalam awahurumie waja eti apunguze mvua. Huu ni ukafiri na ushirikina. Fayakulu Sheikh, kultu fahadha alkufru ashaddu min kufri almushrikin, ukafiri huu ni mkubwa zaidi kuliko ukafiri wa washirikina. Lianna hadha fihi tasriha bishirki fi tauhidi rububiyya aidan, hii inakuweka wazi ushirikina katika tauhidi rububiyya pia. Wacha ile tauhidi uluhiyya, hata tauhidi rububiyya hawa ni kwamba wanafanya ushirikina katika tauhidi rububiyya. Wa huwa mimma la na'lamu annahu waqa'a min almushrikina anfusihim, na hili katika jambo ambalo hatujui kwamba limetokea kwa washirikina wenyewe. Washirikina wenyewe hawakufanya ushirikina katika tauhidi rububiyya, wao walifanya ushirikina katika tauhidi uluhiyya wal ibada. Wa amma ash-shirku fil uluhiyya fahuwa aktharu fi juhali hadhihi al-umma, ama ushirikina katika uluhiyya, katika tauhidi uluhiyya, hii ndiyo sana katika wajinga wa umati huu. Wajinga wa umati huu wanafanya sana ushirikina fil uluhiyya, katika ibada, masuala ya ibada wanamfanyia siku wa Allah. Wanachinja wanyama kwa ajili ya majini, wanachinja wanyama kwa ajili ya mashetani, kwa ajili ya panga zao. Huu ni ushirikina unaofanyika kwa watu wengi katika umati huu. Wala akulu awamahu, asema Sheikh, wala sisemi kwamba ni watu ambao si wasomi. Fa idha kana hadha halu almuslimina liyawm wa qabla liyawm fa kaifa yaqulu hadha ar-rajul wa qad intafat al-illa bi rusukh al-iman fi nufus al-mu'minin. Ikiwa hii ndio hali ya Waislamu hii leo na kabla ya leo, vipi huyu mtu anasema kwamba sababu ile imeondoka kwa kuthibiti imani katika nafsi za Waislamu? Imani haijathibiti katika nafsi za Waislamu wengi. Naamu imethibiti katika nafsi za Waislamu lakini wachache, lakini wengi ndio hao wanaofanya ushirikina na ukafiri katika ibada. Wa idha kana yuridu bil mu'minin as-sahaba radiyallahu anhum fala shakka annahum kanu mu'minina haqqa, akiwa anakusudia kwa mu'minin masahaba radiyallahu anhum, hakuna shaka kwamba masahaba wao walikuwa ni waumini wa kweli. Alimina bihaqiqati at-tauhid alladhi ja'ahum bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masahaba wanajua uhakika wa tauhidi ambao ameuleta mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masahaba wao wanajua uhalisia wa tauhidi ule ule ambao amewaletea mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Walakinna shari'ata al-islamiyya shari'atun 'ammatun abadiyya, lakini sheria hii ya Kiislam ni sheria inayoenea milele. Fala yalzamu min intifa'i al-'illa law thabata binisbati ilayhim an yantafiya al-hukmu binisbati liman ba'dahum, asema hai lazim kule kukanushika illa kwa kuwanasibishia wao masahaba kwamba hawana illa hii ya ushirikina, hiyo hailazim kuondoka hii hukumu binisbati liman ba'dahu, kwa nisba ya wale waliokuja baada yao. Lianna al-illa la tazalu qa'ima, sababu hii sababu bado ipo kwa baadhi ya watu, sababu ya ushirikina bado ipo. Walwaqi'u asdaqu shahidin ala dhalik, na hali ilivyo ni ushahidi mkweli mkubwa sana juu ya jambo hilo. hali ilivyo kwa baadhi ya Waislamu inaonyesha ukweli wa jambo hilo kwamba kuna baadhi ya watu ni washirikina, wanafanya ushirikina katika ibada. Alwajhu thani, alimta mima sabaka min al-ahadith anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hadhara ummatahu min ittikhadhi al-masajidi ala al-qubur fi akhiri hayatihi. Umekushajua katika aliyotangulia katika hadithi kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameutahadharisha ummati wake kufanya misikiti juu ya makaburi. Ametahadharisha ummati wake kufanya au kujenga misikiti juu ya makaburi, aliwatahadharisha mwisho wa uhai wake. Bal fi maradhi mautihi, katika maradhi ya kufa kwake Mtume aliwatahadharisha umma jambo hilo, wasijenge misikiti juu ya makaburi. Famata zalat al-illatu allati dhakaraha, lini iliondoka hiyo illa aliyoitaja Mtume, iliondoka lini? Inqila zalat qabla wafatihi sallallahu alayhi wasallam fahadha naqdhun lima alayhi jami'ul muslimin. Ikisemwa kwamba hiyo sababu iliondoka baada ya kufa kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam, itakuwa hii ni kuchangua walionayo Waislamu wote, anna khaira nnasi qarnuhu sallallahu alayhi wasallam, kwamba bora ya watu ni karne yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, bora ya watu ni watu waliokuwa katika karne yake. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, masahaba kisha tabi'in kisha atba'u tabi'in, hawa ndiyo karne tatu bora. Kwa wanaposema kwamba ila ile iliondoka baada ya kufa kwake Mtume, itakuwa sivyo kabisa walivyo navyo Waislamu wote, kwamba karne bora ni karne ya masahaba kisha walio baada yake tabi'in kisha walio baada ya hao ambao ni atba'u tabi'in. لأن القول بذلك يستلزم بناء على ما سبق من كلامه أن الإيمان لم يكن قد رسخ بعد في نفوس الصحابة رضي الله عنهم. سما كسبوا ما كسما هيفيو كنا لازم وكوزينغاتيا يالي يتنغوليا كتكمان نوياكي وانبا إيماني هايدا كوا إمثبتي katika nafsi za masahaba radhiyallahu anhu. Wa inna ma rasakha ba'da wafatihi sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa ilithibiti baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walidhalika lam tazali al-illa wa baqiya al-hukm, wa hiyo bado illa ipo na hukmu hiyo itabakia, hukmu ya kuharamishwa kujenga misikiti juu ya makaburi إتبقي حكمه إلى يوم القيامة. وهذا مما لا أتصور أحدا يقول به لوضوح بطلانه. هيا ليو يسيما وانبا إيماني إلي في بيتي بعد كفمتومي حكونا يوتي ليو يسيما من نهاية يقول هذا مما لا أتصور أحدا يقول به. هي نكتك مامبو أمبايو سيفكري يوتي وانبا ليو يسيما هايو liwuduhi butlanihi, kwa wazi wa ubatilifu wake. Wa inqila, na ikisemwa zalat qabla wafatihi sallallahu alayhi wasallam, hiyo illa iliondoka kabla ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kulna, tutasema wa kaifa dhali, itakuwaje hivyo? Wa huwa sallallahu alayhi wasallam إنما نهى عن ذلك في آخر نفس من حياته صلى الله عليه وسلم. أسمى فيبي تتسمى كما إلا هي إليونوكا قبل كفمتم صلى الله عليه وسلم. هي هي وزكاني وسبمتم صلى الله عليه وسلم أملكتازا هيلو ميش وقمزي زو حيواكي. أملكتازا kujengwa misikiti juu ya makaburi mwisho wa uhai wake. ويؤيده ناوتيليا nguvu hilo alwajhu thalith njia ya tatu anna fi ba'd al-ahadith al-mutaqaddima باستمرار الحكم الى قيام الساعه kwamba katika baadhi ya hadithi zilizotangulia ni kwamba hukumu hii inaendelea mpaka kusimama kiyama kama hadithi ya 12 hadithi ya 12 inayosema mtume sallam aliposema inna min shirari nnas man tudrikuhu saa wa hum ahya wa man yattakhidhu alqubura masajid. Tumesema katika waovu wa watu ni wale ambao kiyama kitamdiriki ni kitawadiriki na huku wako hai. Wa man yattakhidhu alqubura masajid, na wale wanaojenga makaburi wanaofanya makaburi ni misikiti. Kwa hiyo hii ni kwamba ila yaumi alqiyama, ila qiyami saa. Hadithi hii inaonesha ila qiyami saa kwamba hukumu hii ya kujenga makaburi juu ya misikiti ni haramu. Alwaju rabi, jia ya nne, anna sahaba radhiallahu anhum innama dafanuhu fi hujratihi sallallahu alayhi wa sallam khashyata an yuttakhadha qabruhu masjida. Masahaba radhiallahu anhum walimzika mtume katika chumba chake sallallahu alaihi wasallam kwa kuogopea kufanywa kabri yake ni msikiti. Masahaba walimzika mtume katika chumba chake kilichokuwa karibu na msikiti wake. Hii ni kuogopea isije ikafanywa kabri yake ni msikiti, kama taqaddama an Aisha radhiallahu anha fil hadithi rabi, kama ilivyotangulia kutokana na Aisha radhiallahu anha katika hadithi ya nne. Hadithi ya nne ambayo inasema an Aisha wa ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lamma hadaratuhu alwafatu, ilipomfikia mauti, ja'ala yulqi ala wajhihi tarafa khamisatin lahu fa idha ghtamma kashafaha an wajhihi. Ilipomfikia mauti ikawa anaweka juu ya uso wake ncha ya nguo anajifunika. Fa idha ghtamma, akishtuka, kashafaha an wajhi, anaiondosha ile nguo na uso wake. Wa huwa yaqul la'natullahi ala alyahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiyaihim masajid. Laana ya Allah iwashukie mayahudi na manasara, wameyafanya makaburi ya mitume yao kuwa ni misikiti. Takulu Aisha yuhadhiru mithla alladhi sanau, mtume anatahadharisha kama hivyo walivyofanya mayahudi na manasara. Anawatahadharisha ummati wake wasije wakafanya kama mayahudi na manasara kufanya makaburi misikiti. Fahadhi alkhashya imma an yuqala innaha kanat munsabbatan ala sahaba anfusihim au ala man ba'dahum. Kuyo kuogopea huku isije ikafanywa kabri yake ni msikiti, kuogopea huku ima isemwe kwamba ilikuwa kumewashukia masahaba wenyewe au wale watakaokuwa baada yao. Hii kuogopea kufanywa kabri yake ni msikiti, waliogopewa masahaba wenyewe au watakaokuja baada yao wasije wakafanya ile kabri ni msikiti. Fa in qila bil awwal, ikiambiwa ni la kwanza ambao ni masahaba wenyewe, kulna fal khashyatu ala man ba'dahum aula, kuogopea kwa walio baada yao ni aula zaidi kuliko masahaba. Kwamba kuogopea kwa walio baada yao watakaokuja baada ya masahaba ni aula. Wa in qila bithani, na likisemwa ni illa pili, kwamba waliogopewa walio watakaokuja baada yao, wa huwa sawabu indana, na hili ndio sawa kwetu. Fa huwa dalilun qati'un ala anna as-sahaba radhiyallahu anhum kanu la yarawna zawal al-illa al-mustalzim zawal al-hukmi, masahaba walikuwa hawaoni kuondoka hii sababu inayolazimisha kuondoka hukumu, la fi asrihim wala fi ma ba'dahu, si katika asri yao zama zao wala zama zilizo baada yao. Fazaamu bi khilafi ra'yihim dalalun bayyinun, kwa hiyo madai kwa kinyume cha maoni yao ni upotevu ulio wazi, ni upotevu ulio wazi. Manake masahaba wenyewe ilikuwa hawaoni kwamba illa hii imeondoka, illa ya kuogopewa asije akafanyiwa ushirikina mtume. Masahaba hawaoni kwamba illa hii imeshaondoka, wanaona illa kwamba ni baqiya, ipo. Kwa hiyo madai kinyume cha rai yao ni upotevu ulio wazi. Mtu akienda kinyume cha rai ya masahaba ni kwamba huyu amepotea upotevu ulio wazi. Wayuayiduhu alwajhu alkhamis, utilia nguvu hilo wajhi, njia hii ya tano. Anna al-amal istamarra min as-salaf ala hadha al-hukmi, kwamba amal imeendelea kutoa katika salaf kwa hukumu hii. Ala hadha al-hukmi wa nahwihi mimma yastalzimu baqa' al-illati as-sabiqa, amal ya salaf imeendelea juu ya hukumu hii na mfano wake, jambo ambalo linalazimisha kubakia illa hiyo iliyotangulia. Wa hiya khashyatul wuqu'i fil fitnati wal dalal, illa yenyewe ni kuogopea kuingia katika fitna na upotevu. Huyo hii illa baqiya, illa hii bado ipo, bado ipo illa hii ya kuogopea watu wasije wakaingia katika fitna na upotevu. Yakulu Sheikh Al-Albani rahimahullah, falau anna al-illata al-mushara ilayha kanat muntafiyah lamastamarra al-amalu ala ma'luliha, law ingekuwa hiyo illa inayoashiriwa imeshaondoka isingeendelea al-amal ala ma'luliha, kufanyia hilo lenye kutolewa sababu, lenye kuogopewa. Wa hadha bayyinun la yakhfa, hili kwa wazi halijifichi, walhamdulillah. Wa ilaika ba'd al-amthila ala ma dhakarna, chukua baadhi ya mifano kwa hayo tuliyoyataja. Asema awalan an Abdullah ibn Sharahbil ibn Hasana qala ra'aytu Uthman ibn Affan ya'muru bi taswiyati al-qubur, asema nilimuona Uthman ibn Affan anaamrisha kufanywa sawa makaburi, kusawazishwa yale makaburi yasiinuliwe sana. Faqila lahu, akaambiwa hadha qabru ummi amrin binti Uthman, akaambiwa hii ni kabri ya ummi amri binti Uthman. Faamara bihi, akaamrisha kabri hiyo, fasuwia, ikafanywa sawa, haikuinuliwa. Pili, an Abi al-Hayyaj al-Asadi qala qala li Ali ibn Abi Talib ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ali ibn Abi Talib, amirul mu'minin, khalifa wa nne, anamwambia huyu Abi al-Hayyaj al-Asadi, ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hivi sikutumi vile alivyonitumiliza mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a timthalan illa tamastahu, usiwache sanamu isipokuwa ulivunje, wala qabran mushrifan illa sawaitahu, wala usiwache kabri iliyoinuka isipokuwa uisawazishi. Haya ndiyo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alimuamrisha Ali ibn Abi Talib, na Ali naye akamwamrisha huyu Abi al-Hayyaj al-Asadi, alla tad'a timthalan illa tamastahu, usiwache sanamu isipokuwa ulivunje, wala qabran mushrifan illa sawaitahu, wala usiwache kabri iliyoinuka isipokuwa uisawazishe uifanye sawa. ولما كان هذا الحديث حجة واضحة على إبطال ما ذهب إليه الشيخ الغماري في كتابه المشار إليه سابقا حاول التفصي منه من طريقين. ilipokuwa hadithi hiyo ni hoja iliyowazi kubatilisha hii aliyokwenda nayo huyu Sheikh al-Ghimari katika kitabu chake kilichoashiriwa huko nyuma, akajaribu kuepukana nayo kwa njia mbili, akajaribu kuepukana na hii kauli yake min tariqaini kwa njia mbili. Al-awwal ta'wiluhu, kuifanyia ta'wil hatta yattafiqa ma'a madhhabihi, ili iwafikiane na madhahabu yake. Wal-akhar, njia ya pili, at-tashkiku fi thubutihi, akatia shaka katika kuthibiti kwake hadithi hii. Faqala, akasema safha 57, akasema fala budda min ahadi amrain, lazima lipatikane moja ya mambo mawili, imma an yakuna ghaira thabitin fi nafsihi au huwa mahmulun ala ghairi dhahirihi wala budda. Akasema hivyo, ima iwe hiyo hadithi haikuthubutu katika nafsi yake, au inachukuliwa ala ghairi dhahirihi, juu isiyo kuwa dhahiri yake. Ndio hiyo ta'wil, anaifanyia ta'wil. Wala budd, akasema na hapana budi iwe hivyo. Sheikh Albani anasema kultu amma thubutuhu fala shakka fihi, ama kuthubutu kwake hakuna shaka kwamba imethubutu. Lianna lahu turuqan kathira ba'dhuha fi sahih kama sabaq, sababu hadithi hiyo ina njia nyingi, baadhi yake iko katika sahih kama ilivyotangulia. Walakin ashabu al-ahwa'i la yaltazimuna al-qawa'id al-ilmiyya fi at-tashih wa at-tad'if, lakini watu wa bid'a wao hawalazimiani na misingi ya kielimu katika kusahihisha hadithi na kudhaifisha, hawaangalii misingi ya kielimu. Bal ma kana alayhim dha'afuhu, bali hadithi iliyokuwa dhidi yao wanaidhoofisha. Hadithi ambayo iko dhidi ya bid'a zao wanaidhoofisha. Walau kana fi nafsihi sahiha, hata kama hadithi yenyewe katika nafsi yake ni sahihi, kahadha alhadithi, kama hii hadithi tuliyoisoma. Asema wakadhalika, huku chini namba moja, yakulu Sheikh wakadhalika fa'ala ba'du ghulati shia fi kitabihi kashfi lirtiyab safha 366 fasarraha fihi bitadhaifi alhadithi min tariqi Muslim wa ta'ana fi rijalihi wakulluhum thiqat, amewatia ila wapokezi wake wakati wapokezi wote ni thiqat. Wakadhalika ghamaza min sihatihi al-Kauthari al-Jahmi fi maqalatihi safha 159 wa hakadha tara ahla al-ahwa'i ala ikhtilafi madhahibihim yatatabauna ala raddi al-hadithi as-sahih bi awha ash-shubah. Utaona watu wa bid'a kwa hitilafu ya madhehebu zao wanafuatilia kuzirudi hadithi sahihi kwa sababu kwa shubha nyonge sana, ittiba'a li ahwaihim, na hii ni kufuata bid'a zao. Wa na'udhu billahi ta'ala min al-khudlan. Yakulu Sheikh wa ma kana lahum sahahuhu, hadithi ambayo inawafiki bid'a zao wanaisahihisha, wanaifanya ni sahihi, au mashau au wanaiendea, walau kana fi nafsihi dhaifa, hata kama hadithi hiyo katika nafsi yake ni dhaifu, maadamu inawafikiana na bid'a zao wao wanaisahihisha. Wasayati lidhalika ba'du al-amthilati al-ukhra wallahu al-musta'an, asema itakuja kwa hilo baadhi ya mifano mingine, wallahu al-musta'an. Wa amma ta'wiluhu, ama ta'wili yake, faqad dhakara lahu wujuhan wahia, alitaja alitajia hadithi hiyo njia dhaifu, aqwaha, njia yenye nguvu zaidi, qawluhu innahu khabaru matruki dhahir bilittifaq, hiyo ni hadithi ya matruk, mpokezi ambaye ni mwenye kuachwa kwa dhahir bila ittifaq, lianna al-a'imma muttafiquna ala karahati taswiyati al-qabr, maimamu wamewafikiana umakuruhu wa kuifanya sawa kabri, wa ala istihbabi raf'i qadra shibri, na sunna ya kuinua kidogo kiasi cha shibri moja. Kabri mtu akizikwa, ile kabri inatakiwa inuliwe kiasi cha shibri moja ili ile ieleweke tu kwamba hapa pamezikwa mtu, inuliwe kidogo tu. Ha, na ni makuruhu kuifanya sawa kwa sawa kama ardhi, ni makuruhu ile kabri kuifanya sawa kwa sawa, haikuinuka hata kidogo, ni makuruhu. Kwa sunna ni kwamba inuliwe kiasi cha shibri moja ile ardhi, ile kabri, ili ijulikane kwamba hapa pamezikwa mtu. Lakini kuinua sana pia hiyo haitaki. Naam. Kultu al-ajabu mimman yad'i al-ijtihada, ajabu ni ya yule anayedai ijtihad wa yuharrimu taqlida, anaharamisha taqlid, kaifa yasrifu al-ahaditha wa yataawwaluha hatta tattafiqa ma aqwali al-a'imma bi za'mihi. Asema vipi huyo anaziondoa hadithi halafu anazifanyia ta'wil ili ziwafikiane pamoja na maneno ya maimamu kwa madai yake. Baina malijtihadu sahih yaqtadi aqsa dhalika tamaman, wakati ijtihadi iliyo sahihi inahukumu kinyume cha hivyo moja kwa moja. Ala anna alhaditha la yunafi litifaq almadhkur, alafu pia kwamba hadithi hiyo haipingi itifaki hiyo iliyotajwa. Hadithi hii ya Ali ibn Abi Talib, alla tad'a timthalan illa tamastahu wala qabran mushrifan illa sawaitahu. Sasa hadithi hii yaqul la yunafi litifaq almadhkur, haipingi itifaki hiyo ya maulama iliyotajwa, liannahu khasun bil qabri al mabni alayhi, kwa sababu hii inahusu ile kabri iliyojengewa. Ile kabri iliyojengewa ndio makusudio ya hadithi, kwamba watu wasijengee makaburi. Fahinaidin yusawa bil ardi, kwa hiyo hapo itafanywa sawa, itasawazishwa na ardhi, kama sabaka anil azhar. Wattifaqul a'imma innama huwa al-aslu alladhi yanbaghi an yura'a hina dafni al-mayyit, ittifaq ya maimamu ndio msingi ambao unatakiwa uangaliwe wakati wa kuzikwa maiti. Fayurfa'u qalilan, itainuliwa kidogo ile kabri kiasi cha shibri moja. Fahadha la ya'nihi al-hadithu, kwa hiyo hii haikusudii hadithi hiyo, kama afadahu al-qari rahimahullah fima taqaddama naqluhu qariban fi al-hashiya safha 78. Thumma naqala al-ghimari fi ta'wil al-hadith 'an ash-shafi'iyya annahum qalu lam yarid taswiyatuhu bil-ardi wa in lam yurid taswiyatahu bil ardi wa innama arada tashihahu jama'an bayna al ahadith. Al-Ghimari amenukuu katika ta'wili al hadith an ash-Shafi'iyya, kunukuu kutokana na maimamu wa Kishafi'i kwamba wao walisema hakukusudia kusawazishwa ile kabri na ardhi. Mtume hakukusudia taswiya tahubil ardhi, kusawazishwa ile kabri na ardhi iwe ni kama hakuna kitu pale chini. Wa innama arada tastihahu jama'an baina al ahadith, isipokuwa alikusudia tastiha al ardhi au tastiha al qabr, kusawazishwa ile kabri kwa kukusanya baina ya hadithi hizo. Yaqulu Sheikh al-Albani qultu law salima hadha au law sulima hadha فهو دليل على الغمار لا له. هي دليل فيديا هو غماري سي دليل ياك لأنه لا يقول بوجوب تسطيحه سبو هو غماري حسمي واجب وتسطيح القبر بل يقول باستحباب رفعه بل يانا سيما سنة نكوينوا إلى قبري بدون حد بلا مبكوت يانا سيما سنة إينوليوا إلى قبري وباستحباب البناء على قبة أو مسجد يانا سيما سنة نكوينوا إلى قبري جو يا قبة أو مسجد كوينوا جو يا قبة أو مسجد hivi ndio anavyosema huyo al-Ghimari. Thumma qala al-Ghimari fi al-jawab al-akhir yani al-hadith, kisha akasema huyo al-Ghimari katika jawabu lake la mwisho kuhusu hadithi hiyo akasema wa huwa sahihu indana, na hiyo ni sahihi kwetu, annahu arada qubur al-mushrikin allati kanu yuqaddisunaha fil jahiliya, kwamba mtume anakusudia makaburi ya washirikina wale yale ambayo walikuwa wakiadhimisha katika wakati wa kijahiliya. Wa fi biladi al-kuffar allati iftataha sahaba radhiyallahu anhum, na katika miji ya makafiri ambayo waliifungua masahaba radhiyallahu anhum bidalili dhikri tamathili maha, kwa dalili ya kutajwa haya masanamu. Alivyosema alla tad'a timthalan illa tamastahu, usiwache sanamu isipokuwa ulivunje. Sasa anasema hii ni kwa makaburi yale ya kijahilia waliokuwa wakiadhimisha. Kuntu fi baadhi turuk alhadith, asema Sheikh Albani katika baadhi ya njia za hadithi hiyo, inda Ahmada أنبعث علي رضي الله عنه أو أن بعث علي رضي الله عنه إنما كان إلى بعض نواحي المدينة. كل كتبليز وكبليك علي رضي الله عنه إلي كوانا بليك وبادي يمتاء إلى مدينة حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وقت امتمع لكوانا لمدينة. فهذا يبتل ما ادعاه, hili linabatilisha hayo aliyoyadai, min anna al-irsala kana ila biladi al-kufar, kwamba alipelekwa kwenye miji ya makafiri. Hapana, alipelekwa pale pale Madina. Thumma inna mawdhi ash-shahidi min al-hadith, kisha mahali pa ushahidi katika hadithi hii, innama huwa ba'thu aliyin أبا الهياج إلى تسوية القبور, ني علي بن أبي طالب alipomtuma huyo أبا الهياج kwenye kusawazisha, alipomtuma kusawazisha makaburi. Alimtuma akasawazisha yale makaburi yaliyoinuliwa. Wakana raisa shurtati, na alikuwa ndio raisi kiongozi wa askari wake huyu Abul Hayyaj. Fafihi dalilun wadihun ala anna Aliyan wa kadha Uthman radiyallahu anhuma fil athari lmutakaddim kana ya'lamani baqaa hadha lhukmi ba'da wafatihi sallallahu alayhi wa sallam. Hii ni dalili iliyo wazi kwamba Ali ibn Abi Talib na pia Uthman radiyallahu anhuma katika athari hiyo iliyotangulia walikuwa wanajua kubakia hukumu hii baada wafatihi sallallahu alaihi wasallam, baada ya kufa kwake mtume sallallahu alaihi wasallam, khilafan lima za'amahu al-ghimari, kinyume cha alivyodai huyu al-ghimari kwamba ile hukumu ilimalizika baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. حديث يتاك عن أبي بردة قال أوصى أبا موسى حين حضره الموت فقال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي ولا يتبعني مجمر. يبكي أنا أبو بردة أنا سمع aliusia Abu Musa, Abu Musa al-Ash'ari aliusia wakati mauti yanamfikia, akasema idhan talaqtum bi janazati, mkilipeleka jeneza langu kunizika, fa asri'ul mashya, fanyeni haraka kutembea, lipelekeni haraka, wala yutbi'uni mijmar, wala isinifuatishe mimi mijmar, moto. Ha? Mijmar ni kile kio, kile kichechezo kile. Kwa hiyo msinifuatishe na hicho kiotezo cha moto na jeneza langu. Wala taj'alu fi lahdi shay'an yahulu baini wa baina turab, wala msijalie katika yule mwana ndani wangu kitu chochote kitakachozuia baina yangu na baina ya mchanga. Msiniwekee kitu chochote pale katika lahadi mwana ndani. Wala taj'alu ala kabri binaa, wala msijalie juu ya kabri yangu jengo, msilijengea. Wa ushhidukum anni bari'un min kulli haliqa au saliqa au hariqa au khariqa, na nakushuhudizeni mimi kwamba mimi niko mbali na kila haliqa, kila mwenye kunyoa nywele zake kwa ajili ya msiba, au sariqa au saliqa, au mwenye kuinua sauti yake kwa kilio, au khariqa, au mwenye kuchana chana nguo zake kwa ajili ya msiba. Wa ushhidukum anni bari'un min kulli haliqa, na kushuhudizeni kwamba ni mimi ni mwenye kuepukana na niko mbali na kila mwenye kunyoa nywele zake kwa ajili ya msiba, au saliqa, au mwenye kuinua sauti yake kwa kilio, au khariqa, au mwenye kuchana chana nguo zake kwa ajili ya msiba. Haya ni mambo ya kijahilia, haya ni mambo ya kijahilia, baadhi ya Waislamu wanayafanya. Baadhi ya Waislamu bado wanayafanya haya ya kuinua sauti kwa kilio na kunyoa nywele. Mtu kafiliwa anyoa nywele zake zote eti ni msiba. Hii ni mambo ya kijahilia, Uislamu hauna mambo hayo. Qalu, wakasema wale masahaba walio pale karibu, awa sami'ta fihi shay'an, je ulisikia kitu chochote kwa mtume linalokataza hivyo ulivyosema? Qala na'am, akasema na'am, min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema hivyo. Na hilo la kutukataza kuinua sauti kulia, na hiyo haliqa na saliqa au khariqa, yote haya ni mambo mtume ameyakataza, akayaita ni mambo ya kijahilia, kunyoa nywele, kuchana chana nguo, kujipiga makofi wakati wa msiba, yote haya ni mambo ya kijahilia. Wa an Anas kana yakrahu an yubna masjidun baina alqubur, imepokewa na Anas kwamba yeye alikuwa akichukia kujengwa msikiti baina ya makaburi. Kana yakrahu an yubna masjidun baina alqubur, alikuwa akichukia kujengwa msikiti baina ya makaburi. Na karaha inda salaf ni tahrim, ni kuharamisha. Wa an Ibrahima annahu kana yakrahu an yuj'ala ala alqabri masjida, pia ilikuwa akichukia naye kujaliwa juu ya kabri msikiti. Wa Ibrahimu hadha huwa ibn Yazid an-Nakhai athiqa al-imam, na Ibrahimu huyu ni ibn Yazid an-Nakhai, Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai athiqa al-imam, wa huwa tabi'iyun saghirun mata sanata 96 min al-hijra. Faqad talaqa hadha al-hukma bila shakkin min ba'd kibari at-tabi'in, alipokea hukumu hii bila shaka kwa baadhi ya wale wakubwa wa tabi'in, au mimman adrakahu min as-sahaba, au wale aliowadiriki katika masahaba ndio aliowaambia, aliochukua hukumu hii kwao. Fa fihi dalilun qati'un ala annahum kanu yarawna baqa'a al-baqa'a hadha al-hukmi wastimrarahu ba'dahu sallallahu alayhi wasallam. Hii ni dalili pia nyingine inaonesha kwamba wao masahaba walikuwa wakiona kubakia hukumu hii na kuendelea hukumu hii baada ya kufa Mtume sallam, hukumu hii inaendelea ila yaumil qiyama, hukumu ya kuharamishwa kujenga msikiti juu ya makaburi. Famata nusikha, imefutwa wapi hukumu hii? Sita, anil ma'rur ibn Suwayd qala kharajna ma Umar fi hijjatin hajjaha, tulitoka pamoja Umar, pamoja na Umar ibn Khattab katika haji aliyohiji. Faqara abina fil fajr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, akatusomea katika salatul fajr sura hii suratul fil. Wali ila fi quraish, pia akasoma li ila fi quraish. Falamma qada hajjahu wa rajaa wan nasu yabtadirun, alipomaliza haji yake akarudi na watu yabtadirun wanamkibilia. Faqala ma hadha, akasema nini hii? Faqala masjidun salla fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huu ni msikiti ambao alisali ndani yake mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akasema Umar, hakadha halaka ahlul kitab, hivi ndivyo walivyoangamia ahlul kitab. Ahlul kitab mayahudi wa manasara, kama hivi ndivyo walivyoangamia. Ittakhadhu athara anbiyaihim bi'a, walifanya zile athari za mitume wao ni bi'a, ni yale mahekalu ya ibada zao, walifanya zile athari za mitume yao kwamba ni nyumba zao za kuabudia, ndio bi'a, yale mahekalu yao. Man aradtu lakum, man aradtu lahu minkum fiha as-sala, man uridat lahu minkum fiha as-sala falyusalli, yule ambaye imedhihirishwa katika nyinyi sala na asali. Wa man lam yu'rid lahu minkum fihi as-salatu fala yusalli, na yule ambaye haijadhihirishwa kwake katika nyinyi sala asisali. Man uridat lahu minkum fiha as-salatu falyusalli wa man lam yu'rad lahu minkum fihi as-salatu fala yusalli. Kwa hiyo wale zile athari za makaburi ya mitume wao walifanya ndio sehemu zao za kuabudia. Kwa hiyo Waislamu wanakatazwa jambo hilo la kufanya makaburi kwamba ni misikiti nao wanamwabudu Allah. Sabian, an Nafi'in qal balagha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anna nasan ya'tuna ash-shajara allati buya tahtaha, ilimfikia Umar ibn al-Khattab kwamba kuna watu wanakwenda katika miti, katika mti ambao buya tahtaha, alifanyiwa bai'a chini yake. Watu wanakwenda katika ule mti ambao mtume alifanyiwa bai'a. Fa'amara biha faquti'at, Umar akaamrisha mti ule ukakatwa, sababu watu wanakwenda kufa kutaka baraka pale, sababu ni mti ambao mtume alifanyiwa bai'a na umetajwa katika Qur'an. Kwa hiyo Umar akaamrisha ukakatwa mti ule ili watu wasije wakafanya shirki pale katika mti ule. Yakulu huna Sheikh Albani chini, qala ibn Umar radiyallahu anhuma raja'na min al-aami al-muqbil famajtama'a athnani ala ash-shajara allati bay'ana tahtaha, hakuna hata watu wawili waliokusanyika chini ya mti huo ambao tulifanya bay'a tahtaha, kanat rahmatan min Allah. Fa huwa nassun ala anna ash-shajara lam tabqa ma'rufat al-makan hatta yumkina qat'uha min Umar, asema mti wenyewe kwanza haukubakia kwamba mahali pake panajulikana mpaka iwezekane kukatwa na Umar, فدل ذلك على ضعف رواية القطع الدال عليه. هي نفهمش وضعيف وروايه كما عمر اللي امرش وكاته sababu ilikuwa mahali penye hata hapajulikani palipokuwa na huo mti katika ahadi ya Umar, haukujulikana huo mti ulikuwa mahali gani. Kwa hiyo riwaya kwamba Umar aliamrisha ukatwe, asema Sheikh, riwaya hii sio sahihi. Wa mimma yazidu adhafan ma rawa al-Bukhari fi al-Maghazi min sahihihi an Sa'id ibn Musayyib an abihi qala laqad ra'aytu ash-shajara thumma ataytuha ba'du falam a'rifaha. Nilikwenda katika ule mti, asema thumma ataituha ba'du, kisha nikenda baada ya hapo sikujua tena. Kuonekana kwamba ule mti haukujulikana tena, ule mti ambao masahaba walimpa bai'a mtume chini yake. Idhi yubai'una ka tahta ash-shajara, mti huo. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idhi yubai'una ka tahta ash-shajara, mti huo haukujulikana tena. Kwa hiyo hii riwaya kwamba Umar aliamrisha ukatwe, riwaya hii ni dhaifa. Rakamu 8, an Qaz'a qala sa'altu ibn Umar ati tura. Imepokewa na Qaz'a, anasema nilimuuliza ibn Umar, je, nende Tur, pale Jabali Tur nikafanye ziara? Qala da'i tura wala ta'tiha, iwache hiyo tur wala usiende. Wa qala la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, misafara haifungwi isipokuwa kwenda katika misikiti mitatu. Kama wataka kufanya ziara, nenda kafanye ziara al-Masjid al-Haram, al-Masjid an-Nabawi, al-Masjid al-Aqsa kule Palestine, lakini usiende katika Jabali Tur ukenda ukafanya ziara kule.